हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला? 13वां भाग। इसलिए बेरी बेरी निरोधी विटामिन बी को विटामिन बी एक नाम मिला और चूहों के सामान्य विकास में कारगर विटामिन को विटामिन बी दो नाम मिला, पर बाद में पता चला कि मूल विटामिन बी में सिर्फ यही दो विटामिन्स नहीं थे, वो तो विटामिन्स का एक पूरा समूह था। अब रसायन शास्त्री विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की चर्चा करने लगे। गोल्डबर्गर का पीपी फैक्टर इसी बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य निकला। बी कॉम्प्लेक्स के अलग अलग विटामिन्स को अलग अलग अंक देना भी विभिन्न विटामिन्स को अक्षर देने जैसा ही जटिल काम निकला। एक समय में रसायन शास्त्रियों ने बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन को B14 तक नंबर दिए, उनमें से ज़्यादातर गलत निकले। दरअसल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स में B1 और B2 के अलावा सिर्फ दो अन्य महत्वपूर्ण अक्षर अंकों की जोड़ियां हैं। 1934 में एक हंगेरियन डॉक्टर पॉल गायरोगी ने एक खोज की कि एक विशेष पदार्थ के अभाव में चूहों को एक त्वचा की बीमारी होती है। उसने इस पदार्थ को विटामिन B6 बुलाया। 1927 में दो अमेरिकी डॉक्टरों जॉर्ज रिचर्ड मिनोत और विलियम पैरी मर्फी ने जिगर में एक ऐसा पदार्थ पाया जिससे कि रक्त की एक गंभीर बीमारी पर्निशियस अनीमिया को रोका जा सकता था। रोकथाम करने वाले इस पदार्थ का बाद में विटामिन B12 नाम पड़ा। 14वां अध्याय। कोएंजाइम्स और विटामिन्स। जीवन के लिए इतनी अल्प मात्रा में विटामिन्स क्यों इतने आवश्यक होते हैं? रोजाना 1 ग्राम का 1/7 भाग या इससे भी कम मात्रा में हमारे शरीर को हरेक विटामिन की ज़रूरत होती है। हमारा शरीर इतनी कम मात्रा के पदार्थ से भला क्या करता होगा? क्योंकि शरीर को इतनी कम मात्रा में विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो उनके बगैर ही अपना काम क्यों नहीं चला पाता है? एक अन्य पदार्थ है जिसकी हमारे शरीर को बहुत अल्प मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, वो है एंजाइम्स। यह पदार्थ शरीर में हो रही रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता देते हैं। प्रत्येक रासायनिक प्रतिक्रिया का अपना एक विशेष एंजाइम होता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के घटने के लिए बहुत मात्रा में एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है।